Ακούτε το ραδιόφωνο του The Press Project και τώρα ξεκινούν οι πίσω σελίδες. Γεια σας. Έρε τι παίζει ο άνθρωπος, θα λέτε τώρα. Ξεκινάει η εκπομπή και σου έρχεται η Βίκη Χαρίτου. Τι θυμάστε τη Βίκη Χαρίτου από το 1994, παρακαλώ. Νομίζω εκτός από αυτό το τραγούδι δεν έβγαλε τίποτα άλλο μετά και χάθηκε. Έχω έρθει με μερικές σκέψεις περίεργες σήμερα. Είναι η τελευταία εκπομπή της σεζόν. Μπορεί και να μου επιτρέπετε έτσι λίγο μερικές παρεκτρόπες. Έχουμε και τη Μύκονο που ξανακλίνει, γι' αυτό είμαι στο θέμα, δηλαδή δεν είναι άσχετο με την επικαιρότητα, μην νομίζετε ότι είναι έτσι, μου ήρθε ξαφνικά. Αγωνιστικούς χαιρετισμούς παιδιά, στη Μύκονο ξανακλίνει, όσο όπου να είναι. Και όχι μόνο η Μύκονος, και η Ίος και η Σαντορίνη και η Ρόδος και η Χαλκιδική και η Πάρος και η Τίνος. Πού πάμε διακοπές ρε παιδιά, ωραίστε, ήρθε η ώρα να πάρεις άδεια. Πού πας διακοπές τώρα. Δίκη μου, δεν είναι αυτός ο πυρετός ο καλός σου, είναι ο άλλος ο πυρετός στο κορμί τώρα. Ας το, στράβωσε η κατάσταση, δεν. Λοιπόν, ακούστε το έτσι μουσικά και τραγουδιστικά, γιατί από κοντά δεν ξέρω αν θα τα καταφέρετε για φέτος, ειδικά για την Μύκονο. Οπ, εδώ πάμε ένα χρόνο πιο πριν, από το 94 και τη Βίκη Χαρίτου, στο 93 παρακαλώ. Λοιπόν, μισό να εξηγηθώ για να καταλάβετε τι έπαθα σήμερα και πάω εκεί στα 90's τουλάχιστον για το πρώτο μέρος της εκπομπής. Έχω μία αίσθηση, μου δημιουργείται μία αίσθηση μεγάλης αδικίας εις βάρος των ανθρώπων που είναι σήμερα στις ηλικίες που ήμουνα εγώ όταν ακούγαμε αυτά εδώ τα τραγούδια, όταν πηγαίναμε τις πρώτες μας διακοπές. Όταν πηγαίναμε ρε παιδί μου στα νησιά, όσο γύρισε ο καθένας μας, εντάξει δεν άλλοι κάνανε πολύ, ανάλογα και τι λεφτά είχες, ανάλογα πάντα ήταν και ταξικό το θέμα των διακοπών, αφήστε τώρα μην το συζητάτε, αλλά στη μουσική τουλάχιστον που να πάρει ευχή όλο και κάπου θα βρίσκες να ακούσεις. Και επειδή άκουγες τη μουσική σου μετά έμπαινες και στην φάση αυτή των διακοπών και ερχόσουνα στην κατάσταση που δεν μπορεί να έρθει ο σημερινός 20άρης. Δηλαδή στενοχωριέμαι πραγματικά. Καθίστε να εξηγήσω. Βρισκόμαστε τώρα με φίλους εδώ της ηλικίας της δικής μου, της συνομοταξίας. Εκεί 40, 45, άντε εκεί. Πού θα πάτε διακοπές παιδιά, τι θα κάνετε. Εντάξει, μωρέ, κάπου να πάμε την αράξουμε λίγο. Είναι και ο κορονοϊός. Λίγο να κάνουν κανένα μπάνιο τα παιδιά. Άντε να πάμε και με χίλιες προφυλάξεις και λοιπά, να πάμε σε κανένα ταβερνάκι άμα λειτουργεί. Έξω εννοείται πάντα, όχι μέσα, πλάκα κάνεις. Εξάλλου μέσα καλά, κατά καλό καιρό δεν έχεις λόγο. Και με προφυλάξεις, με αντισηπτικά, με μάσκες και ο Θεός βοηθός. Κοιτάς το χάρτη του ECDC, πώς το λέει αυτό, όχι ACDC, άστο, άλλη φάση αυτή, του ECDC τώρα, να δεις που είναι οι κόκκινες και οι πράσινες και οι κίτρινες περιοχές για να πας διακοπές. Τι, εκεί καταντήσαμε. Και λες να πάω κάπου που να μην είναι πολύ αυξημένα τα κρούσματα, να την περάσουμε σιγά σιγά έτσι λίγο, μήπως δεν μας πάρει χαμπάρι ο κορονοϊός, και είσαι σε μια ηλικία που μπορείς να το κάνεις αυτό και που σου βγαίνει λίγο φυσικά. Είναι τα παιδιά μικρά, δεν φοβάσαι ούτε για αυτά, δηλαδή δεν είναι αυτά 18-20 για να πεις όχι Παναγιά μου, εντάξει εμείς θα πάμε, ξέρω εγώ, αν ήσουν 60 τώρα να πηγαίνεις ξέρω στην Εδιψό για μπάνια σέρμα. Και τα παιδιά να φοβάσαι ότι πάνε Μύκονο, Σαντορίνη. Είμαστε, σου λέω, σε μία κατάσταση, σε μία ηλικία, τουλάχιστον οι άνθρωποι που μιλώ εγώ τώρα, δεν ξέρω εκεί έξω τι ηλικίες είστε, τι ακούτε, νομίζω στο target group 18, 20, 22, 25 δεν απευθύνεται μάλλον η εκπομπή, μας έχουν γραμμένους κανονικά οι πιτσιρικάδες και κάνουν ό,τι θέλουν. Οπότε συζητάμε άντε από 30 και μετά, ξέρω εγώ. Σκεφτείτε το λίγο, οι 30 ακόμα έχετε λίγο καιρό. Όταν εμείς ήμασταν στην ηλικία τους, τι μας έλεγαν ρε παιδί μου, μας έλεγαν πηγαίντε διακοπές, το νου σας, τι είχε τότε, μιλάμε τώρα για το 94, εγώ τελείωσα το 94 το σχολείο. Μετά άρχισαν πηγαίνουμε και 95-96, ήταν και ο Σιμίτης, μόλις είχε διαδεχτεί τον Ανδρέα Πασοκάρα, Τσοχατζόπουλος, περνούσαν οι μίζες, ούτε και ο Άκης έδινε λογαριασμό σε κανέναν, ο Σιμίτης δεν έπαιρνε χαμπάρι, ο Κοτσακάς επίσης που ήταν δικός του δεν έπαιρνε χαμπάρι, μετά πήγε στο ΣΥΡΙΖΑ να τους οργανώσει και εκεί. Εμείς κάναμε διακοπές αμέριμνη, δεν έτρεχε τίποτα, ούτε ασχολιούταν κανείς τότε κλπ. Μετά βγήκαν αυτά, φτάσαμε μέχρι, τι να σας πω τώρα, μέχρι το 98, μέχρι το 2000, μέχρι το 2004, μετά Ολυμπιακοί Αγώνες, το Euro μας πήρε από κάτω. Σας λέω τρελά γλέντια. Σε μια εφορία ρε παιδί μου, όχι από την άλλη την εφορία, με ύψιλον και φύ, την εφορία αυτή που όπως και να το κάνεις ήταν πιο ανέμελα χρόνια. Τώρα έχεις ένα 18, ένα 20 και του λες μην πας στη Μύκονο, θα γίνει χαμός. Μην πας στη Νίο, θα έχει lockdown. Μην πας στη Σαντορίνη, μην πας στην Πάρο, μην πας στην Τίνο. Και αρχίζει να κοκκινίζει το πράγμα, και όχι μόνο αυτό, αλλά του ταχώνεις κιόλας. Tripping banker, and my homies is down, so don't arouse my anger. Fool, death ain't nothing but a heartbeat away. I'm living life do or die. Να σας πω και τα χώνεις. Διαβάζεις ας πούμε ειδήσεις. Εχθές το βράδυ για ώρες ήταν πρώτο θέμα, στο πρώτο θέμα, στο site. Ακούστε έναν τίτλο, να μην νομίζετε ότι τα λέω από τον εαυτό, από το μυαλό μου. Κορονοϊός, άνω κάτω τελεία. Ανεμβολίαστοι και οι κοσάριδες κοκκίνησαν σε εισαγωγικά τη μισή Ελλάδα. Lockdown πρώτων πυλών για 8 νησιά. Και σου δείχνει παιδί μου, καλά οι ανεμβολίαστοι αλλά και οι κοσάριδες. Φταίς κιόλας, κατάλαβες. Δηλαδή μέχρι πριν από λίγο καιρό σου δίναμε 150 ευρώ να πας όπου γουστάρεις, αρκεί να κάνεις το εμβόλιο. Τώρα τελικά δεν. Και γυρνάς πίσω και κολλάς και τους μεγάλους και μιλάμε με ένα άγχος τώρα. Δηλαδή φανταστείτε τώρα να είσαι σε αυτές τις ηλικίες. Εκεί που θέλεις ρε παιδί μου, που εμείς λέμε άντε πάμε κάπου ήρεμα, την αράξουμε ρε παιδί, να ξεκουραστούμε από τη δουλειά, αυτό κάπως να αυτό. Και άλλος λέει θέλω να πάω να τα κάνω όλα ρημαδιό, καταλαβαίνεις, θέλω να πάω να γουστάρω, να γλεντήσω, να γκομενήσω. Άλλη φάση εντελώς και πολύ άδικη για τα παιδιά αυτά, πραγματικά. Κάπως έτσι με πιάσαν οι τύψεις τώρα που οι διακοπές που περίπου θέλω εγώ είναι τέτοιες που τις επιβάλλει ο κορονοϊός και που μπορεί να πας τι να σας πω, εντάξει, όχι στην Εδιψώ ίσως, ακόμα, δεν ξέρεις, αν και αρχίζει να πονάει και η μέση. Αλλά τέλος πάντων, ρε παιδί μου, σε πιο χαλαρή φάση, καταλαβαίνετε τι θέλω να πω τώρα, σε πιο ήρεμα πράγματα και όχι σε εκείνη την κατάσταση που ήμασταν πριν από 20-25 χρόνια. Παίζεις τώρα αυτές τις μουσικές στο ραδιόφωνο, έτσι και τύχει κανείς, ξέρεις, παρεπιπτόντως, δεν σε κάνα αυτοκίνητο μέσα, να σε ακούσει κανένας κοσάρης, είναι σαν να νομίζεις εσύ ότι έχεις βάλει, ξέρω εγώ, στην ηλικία τους, σαν να άκουγες το κορίτσι θέλει απόψε παραλία και το σε μαγικά νησιά θέλω να βρεθούμε και τέτοια. Δηλαδή, είναι διαφορά φάσεις, καταλαβαίνω. Καταλαβαίνω, νομίζω καταλαβαίνετε κι εσείς. Αλλά δυστυχώς είναι πολύ άδικο αυτό για τα παιδιά, οι οποίοι είναι και πάλι αυτοί που τους δείχνουμε με το δάχτυλο, ε. Άντε ξανά, οι κοσάριδες. Οι κοσάριδες και οι ανεμβολίαστοι. Καλά, οι ανεμβολίαστοι φταίνε. Οι κοσάριδες... όχι, μάζεψα από εκείνη την εποχή, καλή φουρνιά, δηλαδή το έψαξα λίγο, το πέδεψα για σήμερα. Υπομονή αν είστε πολύ νέοι, απολαύστε τις αναμνήσεις σας αν είστε εκεί στα 40+. Yo, sound the bell, school is in, sucker. You can't touch this. Give me a song, a rhythm, making them sweat. That's what I'm giving them now. They know, you talk about the hammer, you're talking about a show that's hot. Να στο θέσω αλλιώς, κάτσε να το δούμε από την ανάποδη. Εάν με αυτό εδώ έχεις χτυπηθεί όταν ήταν στα φόρτε του, εάν έχεις χτυπηθεί, αν είσαι σε ηλικία που έχεις χτυπηθεί με αυτό εδώ κάτω, πρέπει οπωσδήποτε να εμβολιαστείς. Άκουμε που σου λέω, δηλαδή ειλικρινά, ό,τι και αν είσαι ανεμβολιαστής, αντιεμβολιαστής, πως το λένε, αρνητής, εάν με αυτό έχεις χτυπηθεί στα χρόνια που έπρεπε, πάνω από ότι είσαι σε μια ηλικία που πρέπει οπωσδήποτε να κάνεις το εμβόλιο, πίστεψέ με. Λοιπόν, εκτός από το να σας εκφράσω τις τύψεις μου και τις ενοχές για το τι διακοπές θα είναι αυτές εδώ για τους πιτσιρικάδες, εμείς κάπως θα τη βγάλουμε νομίζω, είπα σήμερα ως τελευταία εκπομπή του χρόνου, τη σεζόν δηλαδή αυτής, να κάνω μια μικρή ανασκόπηση, να γυρίσουμε λίγο πίσω, να έτσι σαν στιγμές, μην νομίζετε ότι δεν έχω σκοπό τώρα έτσι να το κουράσω πολύ, μουσικούλες θα ακούσουμε αρκετές, αλλά τουλάχιστον να κοιτάς λίγο, βρε παιδί μου, τι έχεις ζήσει, γιατί καμιά φορά νομίζω τα ξεχνάμε. Έκανα και εγώ έτσι, τις έβαλα στη σειρά τις προηγούμενες εκπομπές και λέω κοίταξε να δεις πόσα πράγματα ζήσαμε και περίπου έτσι σαν να φεύγουν, τρέχει πιο γρήγορα ο χρόνος, έχει περάσει ειδικά αυτός ο 1,5 χρόνος, παιδιά, της πανδημίας. Δεν ξέρω, εγώ νιώθω σαν να έχει περάσει μια τριετία πάνω από τις πλάτες μας, ας πούμε. Ενώ ακούω τις κυρίες να λένε αυτό, δεν, όλη μέρα μέσα ήμουν, δεν βγήκα, δεν έκανα, δεν πρέπει να μου τον χρεώσετε το χρόνο αυτό, δεν τον χρησιμοποίησα. Ήμουνα 41, θα μείνω 41, δεν αυτό. Απ' την άλλη, νομίζεις ότι έχεις γίνει, ξέρω εγώ, 3 χρόνια μεγαλύτερος μέσα σε 1,5 χρόνο. Δεν ξέρω αν το νιώθετε κι εσείς έτσι και με πάρα πολύ μεγάλη ανάγκη για ξεκούραση. Νομίζω ότι τουλάχιστον στους ανθρώπους που μιλώ εγώ το βλέπω να παίζει πολύ, το βλέπω να είναι κοινός τόπος. Λοιπόν, ανασκόπηση. Κοιτάξτε από πού ξεκίνησαν όλα, Το Νοέμβριο του 2020 ήταν αυτό εδώ το ηχητικό η αφορμή που δόθηκε για να ξεκινήσουν οι πίσω σελίδες, ή μάλλον για να το πω αλλιώς, οι πίσω σελίδες σε αυτή τη σεζόν που πέρασε, ξεκίνησαν Νοέμβριο, 9 Νοεμβρίου, ήταν αυτό εδώ. Για ακούστε λίγο, σας θυμίζει κάτι, επειδή θα το ξανακούσουμε. Civil Protection Greece 7 Νοεμβρίου 2020. COVID-19 Alert. Movement restrictions apply. Only go out with to support essential needs. Stay home, stay safe. Get informed about protective action guidelines. Πάνω και κάτω τελεία κάθετος κάθετος www. Civil Protection gr κάθετος el κάθετος κορονοϊός παύλα COVID παύλα 19 παύλα χρήσιμς παύλα οδηγής. Παιδιά, έχουν περάσει 38 εβδομάδες, γύρω στις 180 εκπομπές, 180 ώρες δηλαδή ραδιοφωνικού χρόνου. Ακόμα εγώ δεν έχω καταλάβει γιατί στο καλό, σε αυτό το μήνυμα, αυτό ήταν το μήνυμα που στέλνει το 112 όταν μπαίνεις στο κόκκινο και όταν μπαίνεις, όχι στο κόκκινο μόνο, όταν μπαίνεις σε καραντίνα. Το θυμάστε, τον Νοέμβριο ήμασταν στη δεύτερη φάση καραντίνας που μπήκαμε και υποτίθεται ότι θα μπαίναμε μέχρι τις 30 Νοεμβρίου και καλά, και τελικά βγήκαμε, αν βγήκαμε ποτέ ουσιαστικά, αλλά βγήκαμε, ξέρω εγώ, το Μάρτιο μετά. Τα θυμάστε, δηλαδή, την έχετε όλη τη διαδρομή του, τη ζήσαμε. Γιατί έχουν βάλει αυτή την κυρία εκεί και γιατί ήταν έτσι το μήνυμα διαβασμένο με το Guidelines και το Stay Safe και το WWW Civil Protection, ακόμα εγώ δεν έχω καταλάβει. Δηλαδή, δεν ξέρω, ακόμα έτσι θα τα στέλνουν. Και επειδή υπάρχει περίπτωση να το ξαναζήσουμε αυτό όταν θα φύγουν οι τουρίστες, ελπίζω τουλάχιστον να έχουν κάνει μια μετάφραση της προκοπής, δηλαδή να σου λέει, ρε παιδί μου, λίγο πιο σαφή πράγματα και να μπορείς να καταλαβαίνεις τι σου λέει το μήνυμα της πολιτικής προστασίας όταν θα μας ξαναπούνε μπείτε όλοι μέσα στα σπίτια σας. Παιδιά, εκτός από την πανδημία, καλό είναι να μην ξεχνάμε, είμαι σίγουρος ότι δεν το ξεχνάτε, αλλά καλό είναι να το τονίζουμε ξανά, ότι αυτή εδώ η χρονιά που πέρασε είχε πολύ, πάρα πολύ βία. Και συνήθως είχε βία εναντίον εκείνων στους οποίους τον έπαιρνε τον κρατικό μηχανισμό να ασκήσει βία. Όχι στους αρνητές της μάσκας τότε, θυμάστε, στην αρχή συζητούσαμε για αυτά. Όχι στους αρνητές του εκκλησιάσματος που δεν ήθελαν σε καμία περίπτωση μέτρα περιοριστικά. Αλλά έτσι και κατέβαινες να κάνεις πορεία για το Πολυτεχνείο, ξύλο σου λέω. Τώρα μην βάζω τα ηχητικά ξανά, δεν θέλω να τη βαρύνω την εκπομπή, αλλά υπάρχουν δραματικά ηχητικά ντοκουμέντα από το τι έγινε στις επαιτίους του Πολυτεχνείου και στην επέτειο για την δολοφονία του Αλέξη Γρηγορόπουλου, Νοέμβριο και Δεκέμβριο δηλαδή που μας πέρασε. Ενώ σε κάθε άλλη δράση, συγκέντρωση πολιτών που μπορεί να είναι ψηφαλάκια κοντά σε μας, δεν πειράζει, δεν τρέχει τίποτα. Αυτό το ζήσαμε όλον το χειμώνα που πέρασε. Και ήταν και έφτασε φυσικά να κορυφωθεί στη Νέα Σμύρνη, στο Πονάω ρε μαλάκες, το θυμάστε, το ξύλο στη Νέα Σμύρνη. Και άλλα και άλλα και άλλα. Και στην υπόθεση, βεβαίως μέσα εκεί έχει και την υπόθεση Κουφοντίνα και τις τεράστιες διαδηλώσεις, εν μέσω πανδημίας όλα αυτά και εν μέσω ενός αυταρχισμού που τελικά κατέληξε που σας ζωρίσαμε, σας κλείσαμε πολύ μέσα το χειμώνα, πάρτε 150 ευρώ για να κάνετε το εμβόλιο, να πάτε διακοπές στη Μύκονο. Και που κλείνει τώρα η Μύκονος, και η Ίος και η Πάρος και η Τίνος και η Ρόδος και η Χαλκιδική. Από εκείνα τα χρόνια οι άλλοι ακούγαν αυτά που σας παίζω μέχρι τώρα, τα μακαρένα και τα τέτοια. Εμείς ήμασταν λίγο πιο εδώ. Είχα πει κι όμως είμαι ακόμα εδώ. Κι αυτό το καλοκαίρι λιωμένο παγωτό κολλάει στο χέρι. Κάποιος κοιτάει την ώρα, κάποιος το δρόμο τρέχει. Καλά, εντάξει, να μην σας λέω ψέματα. Και με τα μεν και με τα ξύλινα σπαθιά και με τον MC Hammer χτυπηθήκαμε ως πιτσιρικάδες. Τώρα να είμαστε δίκαιοι, να είμαστε ειλικρινείς τουλάχιστον με τους εαυτούς μας. Το χειμώνα που μας πέρασε μας είπανε κατσαρίδες. Τη θυμάστε την κυρία Αλεξία Εύερτ που έλεγε ότι αυτοί που θέλουν να διαδηλώσουν για το Πολυτεχνείο είναι κάτι κατσαρίδες και τροκτικά κλπ. Στο χειμώνα που μας πέρασε ο αντιδήμαρχος εκεί μέσα στα lockdown, αντιδήμαρχος του κυρίου Μπακογιάννη, έλεγε πόσο πολύ νοσταλγεί το Μπάντεν-Μπάντεν που θα πήγαινε, αλλά δυστυχώς δεν μπορούσε να πάει και αυτός ήταν ο μεγάλος ο καημός του. Και βεβαίως στην περίοδο του κορονοϊού και πριν ακόμα έρθουν τα εμβόλια, είχαμε την τεράστια συζήτηση για το ποια τεστ, πόσα τεστ, ποιες διαδικασίες για τον έλεγχο της πανδημίας, ποιος ακριβώς πληρώνει το κόστος του lockdown και όλα αυτά που συζητήσαμε για πάρα μα πάρα πολύ καιρό και σε πάρα πολύ μεγάλη έκταση. Δώσαμε λεφτά με τη λίστα Πέτσα στα μέσα ενημέρωσης, πολλά λεφτά παιδιά. Δώσαμε λεφτά στην Aegean για να την διασώσουμε, 120 εκατομμυριάκια ζεστά. Μετά ήρθαν και τα λεφτά στη Fraport και τα λεφτά στο Ελευθέριος Βενιζέλος, αυτά είναι πιο πρόσφατα προς τα δω. Κάναμε και στην υπόθεση της πανδημίας, στο πικ της πανδημίας, ειδικά στη Βόρεια Ελλάδα, φτάσαμε να κάνουμε και επίταξη ιδιωτικών κλινικών με έναν περίεργο τρόπο που μόνο μια νεοφιλελεύθερη κυβέρνηση θα μπορούσε να κάνει, να τις πληρώσεις χωρίς τελικά να τις χρησιμοποιήσεις για COVID και χωρίς φυσικά να τις βάλεις μέσα στο σύστημα υγείας, προσπαθώντας να προστατέψεις πάντα τους κλινικάρχες, την βασική σου δηλαδή εκλογική πελατεία.

πίσω σελίδες.gr. Κάθε μεσημέρι στις 3 στο ραδιόφωνο του The Press Project. The rivers of Babylon, there we sat down. Yeah, we wept when we remembered Zion. By the rivers of Babylon, there we sat down. Yeah, we wept when we remembered. Ακούτε πίσω σελίδες, είμαι ο Μάριος Διονέλης. Πίσω σελίδες.gr είναι το site της εκπομπής και είναι Παρασκευή, τελευταία μέρα της εβδομάδας και 30 ο Ιούλιος, παραμία και τελευταία μέρα του Ιουλίου. Αύριο θα είναι η τελευταία. Είναι η τελευταία σίγουρα εκπομπή της σεζόν, το είπα, το ξαναλέω, περίπου έτσι για να το πιστέψω κι εγώ. Έρχεται μια περίοδος ξεκούρασης, ελπίζω για όλους σας εκεί έξω ότι χρειαζόμαστε και με το παραπάνω. Το σημερινό κόνσεπτ της εκπομπής είναι η αδικία που έτσι όπως ήρθαν τα πράγματα υφίστανται οι μικρότεροι από εμάς, οι κοσάριδες, που σήμερα θα ξεκινήσουν ίσως για διακοπές. Για να πάνε πού να πάρει ευχή, για να πάνε πού στα κοκκινισμένα νησιά, για να γλεντήσουν με ποιον, για να τηρήσουν ποιους περιορισμούς, σε μια πάρα πολύ δύσκολη συγκυρία, δυστυχώς. Απ' την ανάποδη αν το δεις, μοιάζει σαν να είναι φτιαγμένες αυτές οι διακοπές για όσους συζητάμε, να αυτά που σας έλεγα και πιο πριν, απλά το λέω αν δεν ακούσατε το πρώτο μέρος. Πού θα πάτε διακοπές, κάπου ήσυχα, μωρέ, να την αράξουμε λίγο. Αυτό είναι για σένα, έχει έρθει για σένα ρε παιδί μου η κατάσταση αυτή. Δεν θέλεις και πολλά πολλά τώρα, λίγο χαλαρά, λίγο αυτό, λίγο όχι πολλές κοινωνικότητες. Να ξεκουραστούμε, να ξεκουραστούμε. Και έχει έρθει για σένα. Τώρα εδώ οι μουσικές, στο δεύτερο μέρος θα πάνε λίγο πιο πίσω, έτσι. Θα πάμε 70s και 80s. Αυτή είναι η Bon AM φυσικά, 1978, κάτσε να σκεφτώ, αν ήσουν το 78 ή κοσάρις και πήγαινες διακοπές για να χορέψεις με Bon AM, τώρα είσαι 78 και 20-63, είσαι κι εσύ, καταρχάς, επίσης, αν έχεις χορέψει το Rivers of Babylon και δεν έχεις εμβολιαστεί ακόμα, κάτι έχεις κάνει λάθος. Κατά δεύτερον, είσαι και εσύ στους ευνοημένους, βέβαια έχεις τώρα την ανησυχία, έχεις μεγάλα παιδιά, 20-30, εκεί τώρα 30 μάλλον αν τα έχεις κάνει στα 30, αν και τότε κάνανε και πιο μικρή παιδιά, μπορεί να είναι και 40-άριδες σαν εμάς η γη των 65-άριδων. Έχεις να ανησυχείς για τα παιδιά όμως, πού θα πάνε, πώς θα κινηθούν, πώς, τι θα γίνει, μην κολλήσουν κλπ. Είναι σίγουρα... και αυτό μια πολύ σοβαρή έγνοια. Σε κάθε περίπτωση πάντως, οι καταστάσεις που ζούμε όλο αυτό το διάστημα για όλες τις ηλικίες, νομίζω πως ήταν και είναι ιδιαίτερα επιβαρυντικές. Πάμε παρακάτω, στο flashback αυτής της χρονιάς που σας υποσχέθηκα για σήμερα. Έλεγα λοιπόν ότι εκεί μετά τα Χριστούγεννα κάπου έφτασαν τα εμβόλια. Λίγο μετά έφτασε και η λογοκρισία, μαζί μας ήρθανε, έτσι βλέποντας τώρα το timeline προς τα πίσω. Εμβόλια, για μισό λεπτό να σταθώ εδώ, για μισό λεπτό να σταθώ σε αυτή την ιστορία. Σας έλεγα και χθες για τον Άδωνη Γεωργιάδη και βλέπω μια φοβερή σύμπτωση, δεν την είχα παρατηρήσει χθες, για την 29η Δεκεμβρίου. Λοιπόν, στις 29 Δεκεμβρίου, παιδιά, οι πίσω σελίδες είχαν τίτλο «SOS, η κυβέρνηση σου φρόνει τα εμβόλια». Βρε βουλωμένο γράμμα μερικές φορές να το διαβάζω, που έλεγε και ο Αυλονίτης, βουλωμένο γράμμα διαβάζεις. Λες και το ξέρα, η εκπομπή εκείνη έλεγε ότι έχει παραγίνει το κακό, είχε τότε παραγίνει το κακό, με τα στελέχη που πηγαίναν και εμβολιάζονταν τα κυβερνητικά στη ζούλα και μπροστά από τους υπόλοιπους, πέρα από τους θεσμικούς που στέλνανε ένα μήνυμα. Και μετρούσαμε τότε και βγάλαμε μία λίστα που έφτανε να είναι καμιά 45 άτομα, έτσι για πλάκα, επειδή λέει είναι στο κυβερνητικό ή στο υπουργικό ή στο αυτό. Και ο Άδωνης δεν ήταν μέσα σε αυτούς που αναφέραμε τότε, διότι δεν είχε ανακοινωθεί πουθενά το όνομά του. Αλλά εκείνη ακριβώς τη μέρα, την ώρα βρεσή που έκανες εκπομπή για να πεις ότι οι κυβερνητικοί κλέβουν τα εμβόλια από τους ανθρώπους που θα τα είχαν ανάγκη και πάνε και χώνονται μπροστά, την ίδια μέρα ακριβώς, μήπως σε άκουγε, μήπως σε λες μωρέ, την ίδια μέρα πήγε και εμβολιάστηκε ο Άδωνης. Και το μαθαίνουμε τώρα, πόσο για βάλτε, 38 εβδομάδες μετά, μετράω με τις εβδομάδες της εκπομπής, 180 ραδιοφωνικές ώρες μετά, μάθαμε ότι ο Άδωνης ήταν εκείνη τη μέρα που πήγε και εμβολιάστηκε στα κρυφά. Με μαλώνει ο φίλος ο Χριστός. Καλό καλοκαίρι, Χριστό, να περάσουμε καλά, να ξεκουραστούμε. Με μαλώνει ο φίλος ο Χριστός, μου λέει, τι να σου πω, μου λέει, χθες είπες τώρα τον Άδωνη μπαγάσα. Άρε μπαγάσα, έλεγα. Τι μπαγάσα, πολύ επίοικης είναι αυτός ο χαρακτηρισμός και αρχίζει διάφορους δικούς του χαρακτηρισμούς. Δεν είναι, μην ανησυχείτε, δεν είναι υβριστική, δεν είναι, είναι συγκρατημένος και είναι και μετρημένος ο Χριστός, αλλά αρχίζουν όλοι οι χαρακτηρισμοί προς τον Άδωνη με το λάθρο που το χρησιμοποιεί και πολύ ο Άδωνης. Λαθρεπίβατης, λαθρέμπορος ελπίδων, λαθροθύρας εμβολίων ή απλά και το λάθρο που τους ξετρελαίνει κιόλας, μου γράφει ο Χριστός. Πάμε στο επόμενο. Τουλάχιστον οι μουσικές θα είναι έτσι λίγο πιο ανεβαστικές σήμερα. Αυτό εδώ επίσης το χορέψαμε πολύ. Η ελπίδα με τα ημισκούμπρια στην άλλη, στην προηγούμενη φάση του Μυθριδάτη, που επίσης υπήρξε talk of the town που λένε στο χωριό μου φέτος, με το έπος για την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Πέρα νέα πόρτα, στρώσαν καινούρια χαλιά και άνοιξαν την πόρτα. Πρώτα τσάτα και κοπάνα και μαρσάρω τη χουσμπάρνα και οι μπαρμπάδες στις διαβάσεις τρέχουν μη τους πάρω σβάρνα. Φοράω το δερμάτινο και τη σιτρό φανέλα και κάνω μια κολλιά μπροστά στην Μπαρμπαρέλα. Μου λέει το κομμενάκι, κοίτα πείτε μου του μη. Της λέω στα εγκλέσικα και μπαίνω στο ζουμί. Πάμε να κουνηθούμε κάτω από τη σκοπάλα. Τώρα που ο DJ μιξάρει κολεγιάλα, χορεύω Michael Jackson με καμαρώνουν όλοι. Και άσπρη μου η κάτσα φωσφορίζει στο στροπόλι. Κοίταν όλοι τους εκεί, η Σοφία και ο Σταμάτης, πάνω Στάθης και Κετούλα και ο Χαλίπης. Εδώ σε λίγο είναι που ο DJ χαμηλώνει τη μουσική για να το πείτε εσείς. Και χτες ρυθμό η νύχτα πια δεν τρέχει και το χορό ξεχνώ τα γέλια με πειράζουν και στο πολύ καπνό ψάχνω τριγύρω μου και προσπαθώ να σε βρω στη δισκοτέκ, στη παλιά δισκοτέκ, στη δισκοτέκ, στη παλιά δισκοτέκ. Και μαζί με την υπόθεση των στελεχών που εμβολιάζονταν στη ζούλα, εκεί κάπου λίγο πριν, λίγο μετά, μας ήρθε και η λογοκρισία, καινούριο φρούτο. Ακόμα και από το Facebook, παιδιά, ακόμα και από τα social media συνολικά ήρθε η απόλυση της ακρίτα, ή μάλλον όχι η απόλυση, η έντιμη και σαφής αποχώρησή της όταν κόπηκε το κείμενο για την υπόθεση με το σπίτι Τσίπρα, θυμάστε, στο Σούνιο. Ο άλλος έχει 37 σπίτια, λέει. Άσε τώρα τι να λέμε. Ήμουν από αυτούς που στίχους δεν μπορούν να μάθουν. Τώρα οι καλύτεροι μου στίχοι πλέον δεν υπάρχουν. Μαθαίνω όμως τα εύκολα και λίγο στα λογάκια. Θα τραγουδώ σε λίγο τα σκύλο σου ξεδάκια. Παπαράτσι και μοντέλα, ηθοποιοί αποτυχημένοι. Αφού όλοι διασκεδάζουνε γιατί σε λυπημένοι. Είναι που λείπεις εσύ. Πάμε, δικό σας. Δεν πειράζει, σε κοιτάει ο άλλος από το δίπλα αυτοκίνητο. Δεν πειράζει, το χαμόγελό σου. Κι η μουσική δεν έχει όπως και χθες. Ρυθμό η νύχτα πια. Δεν τρέχει και το χορό. Σε χνώ γέλια που με πειράζουν και στο πολύ. Καπνό ψάχνω τριγύρω μου και προσπαθώ να σε βρω. Κι η μουσική δεν έχει όπως και χθες. Ρυθμό η νύχτα πια. Δεν τρέχει και το χορό. Ξεχνώ γέλια που με πειράζουν και στο πολύ. Καπνό ψάχνω τριγύρω μου και προσπαθώ να σε βρω. Στη δισκοτέκ, στη παλιά δισκοτέκ. Στη δισκοτέκ, στη παλιά δισκοτέκ. Και πάνω πάω κάπου εκεί που αλλάζαμε έτος και χρονιά και μπαίναμε στο 2021, θαυμάζαμε την υπέροχη αλληλεγγύη στο κοινό μας σπίτι στην Ευρώπη και τον κακό χαμό το μαλλιοτράβηγμα με τα εμβόλια, που με έναν περίεργο τρόπο πάντα έχει κερδισμένη την Γερμανία και τους ισχυρούς αυτής εδώ της Ευρώπης, που κατά τα άλλα φροντίζει για όλα της τα παιδιά, αλλά πρώτα φροντίζει για τα πιο πλούσια παιδιά. Θυμάμαι σε εκείνη την εκπομπή που βάζαμε δίπλα-δίπλα το Τζίμι Πανούση με το Σάκη Ρουβά. Θυμάστε το Σάκη Ρουβά που μας έλεγε το σπίτι μας, το κοινό μας, τότε που ήταν με το ναι στο δημοψήφισμα. Άστα. Αυτή την Ευρώπη ακόμα τη θαυμάζουμε, ναι, πίνουμε νερό στο όνομά της. Με τα παιδιά ήρθε μαζί η επέτειος, ήρθε και κούμποσε καπάκι έτσι μία πίσω από την άλλη, παπαπ, η επέτειος των 200 χρόνων από την έναρξη της ελληνικής επαναστάσεως, τα ζυγκούνια της Γιάννας Αγγελοπούλου και τα τσαντάκια τσαρούχια και φυσικά η συμφωνία για τα Ραφάλ που τώρα μας έρχεται, λέει, αυτές τις μέρες το πρώτο. Κάτι δισεκατομμυριάκια, έλα μωρέ μην κάνεις έτσι. Μέχρι και ο Μακρόν ήρθε εδώ στην Αθήνα, στην Πνίκα, για να μας μιλήσει και να αποτρέψουμε μαζί του την τουρκική επιθετικότητα. Διότι άμα έχεις μια βαθιά ιστορία χρέους, εξοπλισμών, εξάρτησης από τις μεγάλες δυνάμεις, πρέπει να την τιμάς αυτή την ιστορία, παιδιά. Και τιμάτε φέτος και με το παραπάνω. Με το περίπου 2,5 δις παραπάνω για τα Ραφάλ μόνο, και έχουμε και άλλα να παίρνουμε, φρεγάτες, πράγματα κλπ. Θα φτάσει, λέει, στα 10 δις ο λογαριασμός. Με το παραπάνω σας λέω, την τιμάμε, την τιμούμε την επέτειο για τα 200 χρόνια. Ένα καλό του κορονοϊού να του το αναγνωρίσω. Ένα καλό. Ότι λόγω της ύπαρξής του γλιτώσαμε. Βέβαια, κάτσε να μου πεις, μη λες ακόμα μεγάλες κουβέντες. Είναι Αύγουστος σε λίγες ώρες. Αλλά μάλλον το πιο πολύ το φάγαμε. Δεν ξέρω, κάτσε, κράτα και μικρό καλάθι. Αλλά φαίνεται ότι λόγω κορονοϊού, που δεν θα φύγει ούτε το Σεπτέμβριο ούτε τον Οκτώβριο προφανώς, γλιτώσαμε εκείνο το πολύ, ρε παιδί μου, εντάξει, είδαμε τα άλογα στην 25η Μαρτίου, ήρθε και ο Κάρολος, εντάξει, ήρθε και η Καμίλα του, ήρθαν όλοι εδώ, εντάξει. Αλλά νομίζω ότι έτσι και δεν ήταν ο κορονοϊός, θα είχαμε δει πράγματα και θάματα για τα 200 χρόνια, που κατά μία έννοια, τι να πω, άντε, ας πούμε και ένα μικρό ευχαριστώ. Δεν ξέρεις, ουδέν κακόν να μη γες καλού. Μετά εκεί κάπου στο Φλεβάρι άρχισε όταν άρχιζαν τα μέτρα τα αυστηρά και τα lockdown, άρχιζε ο Κυριάκος τα ταξίδια, παιδιά. Τη μία μέρα σου έλεγε μέσα όλοι, την άλλη μέρα ήταν στην Ικαρία και έτρωγε σε κάτι τραπέζια. Τα θυμάστε αυτά, τη ζήσαμε. Και δυστυχώς ήταν και κάποιος από απέναντι, ευτυχώς δηλαδή, δυστυχώς για τον ίδιο, που τραβούσε βίντεο και τα είδαμε όλα αυτά στην τηλεόραση. Μετά ήρθε το θέμα με τις καταγγελίες για τον Λιγνάδη, για τον Φιλιππίδη που αυτές τις ώρες είναι στη φυλακή, το κίνημα Me Too φυσικά, οι καταγγελίες, οι πολύ σοβαρές καταγγελίες της Σοφίας Μπεκατόρου, από εκεί ξεκίνησαν όλα, να μην το ξεχνάμε ότι από εκείνη ξεκίνησαν όλα, η εξαπατημένη Λίνα Μενδώνη, που παραμένει ακόμα υπουργός πολιτισμού, ή τουλάχιστον έτσι νομίζει ότι παραμένει υπουργός πολιτισμού, που είδε την ηθοποιία του Λιγνάδη να στέκεται εμπόδιο στην αποκάλυψη της αλήθειας, που αυτή ήταν έτοιμη να την αποκαλύψει, αλλά εξαπατήθηκε, να μην σας λέω συνέχεια τα ίδια, εξαπατήθηκε η γυναίκα και δυστυχώς δεν το πήρε πολύ νωρίς χαμπάρι. Τελικά ο μόνος που παρατήθηκε για την υπόθεση Λιγνάδη ήταν ο Ταραντήλης. Τον θυμάστε τον Ταραντήλη που μπέρδευε τα λόγια του, που έλεγε ήθελε να πει ο Λιγνάδης, αλλά δεν έπρεπε εκεί, ακόμα δεν είχαμε πει το όνομά του. Και τα έκανε λίγο μαντάρα, δεν παραιτήθηκε γι' αυτό, παραιτήθηκε γιατί σου λέει εμένα με βάλατε μπροστά τώρα να κάνω τον κυβερνητικό εκπρόσωπο και εδώ με ρίξατε στο λάκκο με τα σκυλιά. Μετά ήρθανε κάτι κακοκαιρίες εκεί το Φλεβάρι που κάνανε το Στέφανο Μάνο να ανακαλύψει ότι όταν ξεπουλάς τα πάντα μπορεί και τελικά αυτός που τα παίρνει να μην είναι το ίδιο αξιόπιστος με τον δημόσιο τομέα, και έμεινε τόσες μέρες χωρίς ρεύμα και αυτό ήταν ικανό για να τον βάλει έτσι σε μερικές σκέψεις. Δεν ξέρω τι έμεινε από αυτό. Στο τέλος του Φλεβάρι είχαμε την υπόθεση Κουφοντίνα φυσικά και όλες τις αντιδράσεις που προκλήθηκαν γύρω από το συγκεκριμένο θέμα, και στην συζήτηση αυτή πάνω, εκεί άρχισε να έρχεται για τα καλά η λογοκρισία που σας έλεγα, και να τα κατεβάσματα από το Facebook, και να τα κατεβάσματα από τα social media συνολικά, και να οι απαγορεύσεις, και να το είστε αποκλεισμένος για τάδε μέρες για να μην μπορείτε να γράψετε, και η ανάγκη, ακόμα υπάρχει ανάγκη, μην νομίζετε ότι το ξέχασα ή ότι έχει φύγει. Στην εκπομπή της 3ης 2 Μαρτίου λέγαμε φτιάξτε τις πηγές σας, και νομίζω ακόμα, τώρα ίσως που είναι και καλοκαίρι μπορούμε να το κάνουμε, αν δεν έγινε όλο το χρόνο. Δηλαδή τις εναλλακτικές πηγές ενημέρωσης, μία λίστα με site, υπάρχει πια στο ίντερνετ πολύ υλικό, σαφώς είναι αναφανδόν και συντριπτικά υπέρ της κυβέρνησης το μηντιακό σκηνικό, αλλά υπάρχουν και πηγές που μπορείτε να βάλετε στη σειρά και τουλάχιστον να μην έχεις ανάγκη κανένα Facebook, κανένα. Θα πρέπει να κάνεις ένα κομμάτι της δουλειάς μόνος σου πια για να βρεις τις πραγματικές ειδήσεις. Και αυτό ήταν επίσης μια συνειδητοποίηση της περίοδου αυτής που περάσαμε. Αν θυμάστε μια υπόθεση με κάτι ξενοδόχους, σας λέει κάτι για αυτό? Όχι, όχι για το θέμα του COVID, για το θέμα των αυθαιρέτων. Θυμάστε κάτι ξενοδόχους που θέλανε, υποτίθεται ότι έλεγε η προθεσμία για να ρίξουμε τα αυθαίρετα στις παραλίες, στις κατασκευές, στον Αιγιαλό. Αλλά τι να κάνουμε τώρα, ήρθε και ο κορονοϊός και πού θα πάτε τώρα και τι στο καλό θα κάνετε πάνω στον κορονοϊό να μας τα γκρεμίσετε? Την προηγούμενη φορά λέγαμε πάνω στην τουριστική περίοδο, την πιο προηγούμενη λέγαμε είχε την Συρία, τον πόλεμο της Συρίας, έχουν πει τέτοια πράγματα οι ξενοδόχοι σε αυτή τη χώρα. Και λέει οι τουρίστες θα μοιάζει σαν να βλέπουν πολεμικές σκηνές από τη Συρία αν πάτε να γκρεμίσετε τις αυθαίρετες κατασκευές μας. Και για να μην σας τα πολυλογώ, δεν γκρεμίστηκε τίποτα και πήραν παράταση. Και βλέπουμε να περάσει ο κορονοϊός και μετά. Υπέροχα. Άδωνης Γεωργιάδης η συγκεκριμένη απόφαση. Τον Μάρτιο είχαμε τα γεγονότα της Νέας Μύρνης και αμέσως μετά το μήνυμα του διχασμού από τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Δεν ξέρω αν το θυμάστε το τι ακριβώς είπε τότε και το πόσο έδειξε ότι η στόχευσή του είναι στο μισό κομμάτι της κοινωνίας και ότι το άλλο είναι απέναντί του και θέλει να το βάλει απέναντί του. Μετά ήρθανε τα self-test, μετά ήρθε εκείνη η κόντρα μεταξύ κυβέρνησης και λοιμοξιολόγων που άλλα έλεγαν ημέν, άλλα έπραταν ιδέ. Ακόμα κρατά αυτό, μην νομίζετε ότι υπάρχει. Και δεν είναι ακριβώς κόντρα, είναι η συνειδητοποίηση του ότι σε έχουν βάλει μπροστά ως γιατρό για να υπηρετήσεις ένα πολιτικό αφήγημα που είναι ήδη προδιαγεγραμμένο. Θέλεις να τον παίξεις αυτό το ρόλο, Σωτήρη μου, ο Σωτήρης, ο Τσιόδρας, τον θυμάστε το Σωτήρη, καιρό έχουμε να τον δούμε. Όχι, δεν έχουμε και καιρό, πήγε στην εκκλησία να τους πει μια κουβέντα, του είπανε και αυτοί, δεν ξέρω, βγάλαμε ένα συμπέρασμα, η εγκύκλειος ήταν καλή από την διαρκή Ιερά Σύνοδο. Εν πάση περιπτώσει, στο θέμα της, του αν βάζουμε μπροστά την επιστήμη ή την πολιτική για να αντιμετωπίσουμε την πανδημία, νομίζω πια πως το συμπέρασμα είναι πάρα πάρα πολύ σαφές και κερδίζει φυσικά η πολιτική κατά κράτος. Και φυσικά μέσα στην πανδημία ψηφίσαμε ψήφο ομογενών με κριτήρια να ψηφίζει ο Μπάρμπας από το Ντιτρόιτ και από την Αστόρια και ας μην έχει ποτέ καμία σχέση με την Ελλάδα. Ψηφίσαμε εργασιακό νομοσχέδιο με τον Σούπερμαν Χατζηδάκη που φωτογραφιζόταν πάνω στις τούρτες να ρυθμίζει τα πάντα με την νεοφιλελεύθερη οπτική των πραγμάτων. Έχουμε έναν δολοφονημένο δημοσιογράφο, τον Γιώργο Καραϊβάζ, που ακόμα υποτίθεται ότι ψάχνουμε. Καμία είδηση, παιδιά, από εκεί δεν ήταν από τις προτεραιότητες. Χώρια του ότι έχεις συνεχείς εκτελέσεις με την, πώς την είπε ο Χρυσοχοίδης, δεν έχουμε εγκληματικότητα, έχουμε εγκληματοφοβία, ότι φοβόμαστε, εμείς φταίμε που φοβόμαστε τα εγκλήματα, που απλά την ώρα που πίνεις καφέ έρχεται κάποιος και τεινάζει τα μυαλά του αέρα δίπλα σου, τα μυαλά του διπλανού σου στον αέρα. Αλλά εσύ μη φοβάσαι, δεν υπάρχει. Αυτοί ξέρουν καλό σημάδι, το είπε και ο Πορτοσάλτε εξάλλου. Και φυσικά εμβόλια, παρενέργειες, θάνατοι από το εμβόλιο, το ζήτημα του AstraZeneca. Κεφαλαιώδες για την πορεία των εμβολιασμών και ακόμα δεν έχουν πάρει χαμπάρι, νομίζω, πόση μεγάλη ζημιά έχει κάνει. Και μάλλον δεν θα το πάρουν ή δεν θα το παραδεχτούν και ποτέ. Το ξεστοκάρισμα ακόμα και σήμερα συνεχίζεται. Και μετά ήρθαν οι αντιεμβολιαστές, την ώρα που εσύ καίγεσαι να χτίσεις τείχος ανοσίας, έχεις μπροστά σου το τείχος της ανοησίας. Και βία, πολύ βία στη χρονιά που πέρασε, γυναικοκτονίες, πράγματα πάρα πολύ σοβαρά που κανονικά θα έπρεπε να μας βάζουν σε μια συζήτηση, αλλά τι να κάνεις που όλα τα άσκιαζε φοβέρα και ο κορονοϊός, δυστυχώς. Κάτι Πικάσο που πέφτανε, κάτι αυτά, αυτά είναι τώρα τα πιο πρόσφατα. Λοιπόν, με αυτά και με εκείνα, φτάνεις στις 30 Ιουλίου για να πεις ότι εδώ εγώ θα βάλω ένα stop. Θα ξεκουραστούμε λίγο. Εύχομαι το ίδιο και για σας. Με όποιο τρόπο διαλέξετε, μην κοιτάτε τώρα εγώ που κάνω πλάκα που λέμε κάπου πάμε να ηρεμήσουμε, άμα έχετε όρεξη και γουστάρετε και λοιπά, με προσοχή, με προφυλάξεις, με μέτρα ασφαλείας, με μέτρα τήρησης των αποστάσεων, με μάσκες θα σας έλεγα εγώ, και να γυρίσουμε όλοι και να είμαστε όλοι καλά. Οι επόμενες πίσω σελίδες θα είναι στις 30 Αυγούστου, θα είναι Δευτέρα. Ελπίζω ότι δεν θα έχουν πάει πάρα πολύ κακά τα πράγματα και θα τα πούμε τότε. Καλή συνέχεια. Σας ευχαριστώ για την ακρόαση, για τα μηνύματά σας. Ελπίζω να είμαστε εδώ όλοι μαζί ξανά στο τέλος του μήνα. Να ξεκουραστείτε, το ξαναλέω. Να ξεκουραστείτε, να γεμίσετε μπαταρίες. Αυτό ακριβώς θα κάνω και εγώ για να είμαστε πιο δυνατοί από την καινούργια σεζόν. Καλή συνέχεια και πάλι ευχαριστώ. Και υπομονή και προσοχή. Γεια. Γεια χαρά.